بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قل ولا اي نبي صلى الله عليه وسلم دخپل رب پنوم چې پیدا کړو د ټینګ ویني د ټوټې نه انسان پیدا کړو. اول ولا ستا رب ډیر کریم دی چې د قلم په ذریعه علم اوخدو انسان لې هغه علم ورکړو چې هغه ته نو معلوم. کلا ان الانسان ليطغى ارآه استغنى ان الى ربك الرجعا. هرگز نہ انسان سرکشی کوي پدی وجہ چې هغه خپل ځان بے نیاز ویني حال دا دے چې واپس کېدل یقینا خاص تا رب طرف ته دی. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. تا اولی دو هغه سره چې یو بنده من کوي سو وخت چې هغه منځ کوي. ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى. ستاسو خیال دی که هغه من شوی بنده په صحیح لاروي یا د پرهیزګارۍ تلقین کوي. ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى. ستاسو خیال دی که دا من کوونکی سړی حق درو گنی او مخړوي آیا هغه ته دا نه ده معلوم چې الله ویني. کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه. هرگز نه که هغه منه نشو نو موږ به یې د تندي د ویښتو نه ونیسو او را به یې کاږو هغه تندي چې دروغجن دی او سخت خطاکار دی. فليدع ناديه سندع الزبانيه. آيته سجده. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هغه دی راو غاړي د خپل ملګرو ډلا موږ به هم د عذاب فرښتې راو غاړو هرگز نه داغه خبره اونمنه او سجده کوا او خپل رب ته نزدېکت حاصل کړه.